Ej, Dymon! Ej, co jest, chłopaki? Słyszysz, ci kolesi mają coś do ciebie! Jacy kolesie? Wzgórze! Kurwa, wzgórze! Ty wzgórze? No, wzgórze to japy! Wzgórze, no! Tego się nie spodziewałem! 1, 2. Nie, bez testu mikrofonu. Nie dam im tej szansy na ucieczkę do domu. Nie będę ich oszczędzał, nie jestem z PKO. Już po tych 3 linikach ogłoszono TKO. I właściwie w tej chwili walka mogłaby się skończyć. Ale gdy chodzi o ego, nawet kopanie leżących jest do zaakceptowania, więc nie zmienię swego zdania na temat waszej płyty i waszego bełkotania. Za chwilę zaś udzielę wam pokazową lekcję, jak w wyzywaniu innych osiągnąć perfekcję. Wzgórze do japy, siepałem. Wzgórze do japy. Tutaj żylu gula bęc. Niesie mi pałę, jak zrobię bęc. Wisirowy zajebane. Wasze stare rozczochrane Karoliny, co się gną. Pół. I robią laskę wszystkim żulom na paraf. Południowy wschód. Tyle niespełnionych snów o niezłym składaniu słów. Południowy wschód. Tyle niespełnionych snów o niezłym składaniu słów. Południowy wschód, tyle niespełnionych słów o niezłym składaniu słów. Południowy wschód, a w tej chwili pozbawiam was nawet tych snów. Tyle snów jeden. Czysta hip-hopowa akcja. Gadka za gadka. To jeszcze nie koniec. I niech wam się nie zdaje, że kiedyś was przeproszę. Z wam już skończyłem, mówię następny proszę. Bo jeśli jeszcze ktoś coś do mnie ma, zawsze mogę stworzyć tyle snów. Dwa. Dajcie mi tylko znak. Za kolesie tutaj są. Ej stary, ja już zajkę mi zciepałem. Ej, Wojtas. To wzgórze do japy, tylko to wiedzę. Ścicie żulu, gulu bęcowi pałę. Aż mi serek z napredy wyskakuje do waszej mordy, która jedzie. I szyb żulu, gula bęc, to mój człowiek. Spoko! Czy ta twoja mama jest też taka dobra jak tylko?